melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 czerwca, jest 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli o stanowiskach trwają rozmowy unijnych przywódców. Śląskie uczelnie łączą siły, by edukować o cyberbezpieczeństwie. Z brytyjskiego krajobrazu zaczynają znikać puby. Unijni przywódcy próbują dziś osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Na zgodę liczy kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który argumentuje, że w związku z wojną na wschodzie i turbulencjami geopolitycznymi Unia nie powinna tracić czasu na spory. Jestem pewny, że sprawy potoczą się szybko i gładko. Wszystkie rozmowy, które prowadziłem w ostatnich tygodniach i miesiącach, służyły temu, by znaleźć konstruktywne rozwiązanie szybko. I w kontekście politycznego zaplecza przewodniczącej komisji, która ponownie ma większość w parlamencie, wierzę, że będzie można znaleźć rozsądne porozumienie szybko. Premier Donald Tusk po nieformalnym spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej powiedział, że najliczniejsza grupa Parlamentu Europejskiego oficjalnie wspiera dwie kandydatki na najwyższe stanowiska w Unii. Maltankę Robertę Metsolę na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Niemkę Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. To są nasze kandydatki na szefową komisji, szefową parlamentu. One w sposób bardzo konsekwentny będą gwarantowały też polskie interesy dotyczące imigracji i bezpieczeństwa, także tych naszych inicjatyw dotyczących obrony. A na czele Rady Europejskiej miałby stanąć były premier Portugalii Antonio Costa, a unijną dyplomacją kierować miałaby premier Estonii Kaja Kallas. Śląskie uczelnie wyższe łączą siły z Instytutem Badawczym Łukasiewicz EMAK, aby edukować społeczeństwo w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Profesor Paweł Kasprowski z Politechniki Śląskiej zwraca uwagę na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Trzeba o tym mówić ludziom, dodaje. W tej chwili stworzenie takiego deepfake'a nie wymaga jakiejś wielkiej wiedzy, wymaga tylko odpowiednich narzędzi. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jeśli widzą jakiś film, jakiś obraz, jakiś polityk coś mówi, to bardzo często w to po prostu wierzą. Muszą nauczyć się tego, żeby sprawdzać w źródłach, czy ta wiadomość, ta informacja, ten film, ten obraz rzeczywiście jest prawdziwy. W ramach porozumienia rozwijane będą nowe kierunki studiów oraz narzędzia do obrony przed cyberatakami. W planach jest też organizacja konferencji naukowych, w których uczestniczyć będą badacze i studenci. Dziś Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą w Polsce w związku z brakiem opadów już w ponad 100 gminach, głównie centralnej i wschodniej Polski, wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z wody powierzchniowej do podlewania ogródków. Mamy tam suszę hydrologiczną. Jednym ze sposobów zapobiegania suszy jest lepsza retencja wody. Idealne do odzyskiwania wody deszczowej są na przykład stadiony i place sportowe. Agata Cieszkowska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW mówiła w Polskim Radiu, że obiekty publiczne mogą zmagazynować sporo deszczówki. Wzorcowym przykładem jest Holandia. W Holandii na przykład buduje się tak zwane place wodne, czyli buduje się takie zagłębione, wklęsłe tereny, w których, które na co dzień są wykorzystywane na przykład jako boiska piłki, koszykówki czy siatkowej. W momencie, kiedy spadnie duży opad, z okolicznego osiedla zostanie woda odprowadzona do tego wklęsłego obiektu. Place wodne mają wiele zastosowań. Jak podkreśla badaczka, w pogodne dni stają się boiskami do gry w piłkę nożną czy koszykówkę, a w czasie długotrwałych deszczów stają się zbiornikiem na wodę. W Anglii i Walii znikają puby. Z najnowszych statystyk wynika, że wiele arcybrytyjskich lokali ma problemy finansowe. Z Londynu Adam Dąbrowski. Każdego miesiąca na zawsze drzwi zamknęło 80 pubów. Tak było w pierwszym kwartale, to o połowę więcej niż rok wcześniej. Powody? Rosną ceny energii, ale też nie da się ukryć, że wielu Brytyjczyków ostatnio zaciska pasa i rezygnuje z pinty. Niedawno zrzeszenie szefów pubów i browarów wykorzystało fakt, że trwa kampania wyborcza i napisało list otwarty do głównych partii z prośbą o pomoc. Są jednak powody do optymizmu. Po pierwsze, ekonomiści spodziewają się, że piłkarskie mistrzostwa Europy wpłyną korzystnie na stan kasy pubów. Pewnie bardziej w Londynie Manchesterze niż Cardiff i Swansea, bo Walijczycy w turnieju nie grają. Po drugie, w Anglii i Walii nadal jeszcze trochę pubów zostało. Jest ich prawie 40 tysięcy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

oraz piosenka Refugees, która przed momentem wybrzmiała, również całkiem nieźle sobie radziła na singlu Top Ten w Anglii. Teraz za chwilę już posłuchamy piosenki, za którą Bernard Butler otrzymał nagrodę Grammy jako producent. Zagrał też na gitarze i był współkompozytorem piosenki, która już teraz. With sorrow. Śpiewała Charlene Spiteri, wokalistka grupy Texas, a tutaj ze swojego pierwszego albumu solowego Melody, rok 2008. Szkocka artystka znana przede wszystkim z grupy Texas, a wcześniej Duffy, walijka debiutująca płytą Rock Ferry, i to był także tytułowy fragment tego albumu. Teraz przechodzimy do roku kolejnego, to będzie 2009, kiedy to na płycie Sun Gang z grupy The Vials pojawiła się piosenka wyprodukowana właśnie przez Bernarda Butlera. Born from the night and the roaring wind, cast out of the shadows by an unknown hand, warmed by the light of its fallen limbs, drunk on the sadness of a universe unmanned. Across the waters she clings to me, and in the rising calm I feel her at my side. My father's singing in the fallen leaves about the complicated beauty of a river run dry. Sit down by the fire, sit down by the fire. And it's hard to say, but I think you'd better just say don't love me, don't love me anymore. I've been waiting. I don't know for sure. And across the water she clings to me, and in the light of dawn I see her at my side. My father's singing in the fallen leaves, there's no way out of this old world even if you try. So just sit down by the fire, love. Sit down by the fire. A little rain is bound to fall. Someday a little rain is bound to fall. Someday a little rain is bound to fall. Someday. Over my head, my heart, my face, I'm drawn inside. There ain't no way to get what I want. To był przebój angielskiej artystki Kate Nash, Do What Do. Piosenka, która znalazła się na płycie My Best Friend Is You. To był drugi album dyskografii tej artystki. Top 10 w Anglii, jeśli chodzi o album, i top 20, jeśli chodzi o piosenkę singlową. Rok 2010, a Bernard Butler wyprodukował ten utwór, zagrał na gitarze basowej, na organach, a także na gitarze akustycznej w tej piosence, bo był producentem i współkompozytorem także paru innych. A teraz rok 2014 i album Bena Watta Hendra. We'll be right back. just the sin of the sun in my mind's eye. If I thought what you think, I wouldn't even be here. I've just dropped in for a drink before I disappear. You've got me all wrong. I'm not on your grapevine when I came along. You were just in my eye line. I'm not one to stare. I'm not that committed. But I'm always aware of what isn't permitted. Autumn is here and they're burning the heather. Sheepdogs are running hell forever. Seasons are changing. Chris Lowe i Neil Tennant, czyli zespół dobrze, myślę, Państwu znany, czyli Pet Shop Boys ze swojego albumu Hot Spots sprzed lat 5. Piosenka Burning the Heather, na gitarze grał Bernard Butler. Pora na najnowsze utwory Bernarda Butlera, które pochodzą z jego dopiero co wydanego albumu zatytułowanego Good Grief. It's time we took the air. I walk you to the door. They put it in my head that you and me are no more. That we've got nothing left here, so there's nothing to decide. They've already had way too much of my time. I'm not gonna fan the flames. I'll bore you to tears about the good old days. No yippee-yays, just pack your bags, 'cause I'm taking you to Canberra Sands. We'll get away from this town where the pavement stains. It's the back street of your heart that's clogging up your veins. And the rain falls down, or the rain falls hard. The long tail of my talk from a world so dark. The lonely hearts fail, and lonely lovers meet by slogans on walls, and the sewer crawls into the streets. Where the love with the joy and the ecstasy, oh, the profoundness of your dream. Oh, that time we took the year outside the county lines. We took off our clothes and swam back in time. We floated all the way back to 83. To forget all the pain. Did you ever feel so carefree? Oh, bare are the shoulders that'll carry me when I'm older. Across the quicksand, darker land. Put on your clothes, we're heading back to Canberra Sands. I shivered, I panicked for the present day. The silver that glistened every holiday. The sand mirrored the water, and the water the sand. Sea walls in the distance of Canberra Sands. Where lonely hearts fail and lonely lovers meet by slogans on walls. And the sewer crawls into the sea with the love, with the joy, and the ecstasy. Ah, the profoundness of your dreams. Some holiday that you turned out to be. You dredge up the mud along Monkey Beach. It disappeared in the pastels for miles and miles, till the tide caught up with you. Oh, the Mercy Isle, where my fortress awaits to see and breathe. Rome explain the lonely music of the resolute, the heartline of the saddest tunes. Well, I turn my face towards the city, my heart filled with stories like relics in the past. Did I drown, did I choke, did I get in your way, did I waltz into the dark? time we took the air, I walked you to the door. Don't put it in my head that you and me are no more. I packed up your bag, just give me your hand. I'm taking you to Campbell Sand. In my touch, baby, why don't we start it again? Oh yeah. Well, it's been 20 years since you broke my heart. 20 years we've been growing apart. Am I losing control? Why don't we start it again? Bernard Butler z płyty Good Grief, Camber Sands i Pretty D. Głos już nie ten, ale brzmienie gitary nadal robi wrażenie. Teraz pora na kilka polskich nowości. Na początek utwór sprzed lat, klasyk Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Agnieszki Osieckiej. Tym razem w wersji, no powiedzmy, że niecodziennej. Spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz, jak konwalie, noc pachnie nam. Jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Rozświetlana, a na chmurze bal. wolno mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. To ty, właśnie ty, w nocy we dni mi się śni. Dziękuję ci, najmilsza ma, za tę zieleń zieloną mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w czasie złym. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze pantorana. Gada woda i sitowi, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowi. Ania Rusowicz i Andrzej Dąbrowski. Zielono mi. Kolejna piosenka to utwór, który myślę państwo już dobrze znają z anteny programu trzeciego. Widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie, wygadujesz breznie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień, było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście, wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi, po prostu pękło mi serce. Chyba Patryk Pietrzak i chyba to ten sam artysta, który przed kilkoma laty śpiewał piosenkę pod tym Maryś. A teraz Tomek Lipiński i jego najnowszy utwór Nadchodzi wielka burza. Nadchodzi wielka burza. Wielka burza ze wszystkich stron. Nadchodzi wielka burza. Nadciąga nad twój dom. Świat pogrąża. przed burzą złudny spokój. Jakby nic, a nic nie miało się stać. Tomek Lipiński, nadchodzi wielka burza. Tylko jeden komentarz przychodzi mi do głowy. Nareszcie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+, którą zrealizowała Olga Szućko, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Życzymy Państwu spokojnej nocy, a na zakończenie raz jeszcze Bernard Butler na gitarze i to w niebyle jakim towarzystwie, dlatego że na drugiej gitarze Johnny Greenwood, na saksofonie i oboju Andy McKay, a przy mikrofonie Tom York, czyli The Venus in Furs. Dziękujemy i do usłyszenia. Well, this is such a sad in love, why?